2,2 za kilogram. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 17 maja będą otwierane rejestracje na szczepienia przeciw COVID-19 dla kolejnych roczników. Sytuacja na Ukrainie wydaje się poważniejsza niż w 2014 roku, alarmuje szef litewskiego MSZ-u. Program sprofilowany pod potrzeby słuchaczy zmotoryzowanych, czyli Polskie Radio Kierowców, obchodzi półrocze. Do 17 maja rząd planuje otwierać rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla kolejnych roczników, mówi premier Mateusz Morawiecki. Codziennie dostęp do rejestracji uzyska nowy rocznik. Szef rządu dodał, że otwarcie rejestracji dla wszystkich chętnych jest uzależnione od dostaw szczepionki, ale nie wykluczył takiej możliwości. Jeżeli tempo dostaw dawek będzie przewyższało tempo osób zapisujących się na szczepienia, to będziemy mogli przyspieszyć program zapisów. Na ten moment on jest dobrze ze sobą skorelowany. Być może przed zakładanym dzisiaj dniem 17 maja będziemy mogli uwolnić pozostałe roczniki. Ale na moment obecny chcemy jeszcze, żeby tempo szczepień było skorelowane z wiekiem. System rejestracji rocznikami został uruchomiony 12 kwietnia. Początkowo ta zasada miała obowiązywać przez 2 tygodnie, do 24 kwietnia. W tym czasie zapisywać się mogą osoby urodzone w latach 1962-73. Giełda papierów wartościowych w Warszawie świętuje swoje 30-lecie. Pierwsza sesja, podczas której inwestorzy mogli kupić akcje 5 spółek, odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. W uroczystych obchodach wziął dziś udział prezydent Andrzej Duda. Dzisiejszą jubileuszową sesję rozpoczął prezydent Andrzej Duda uderzeniem w dzwon. Prezydent mówił, że giełda jest powodem do dumy. Podkreślał, że dla niego człowieka urodzonego za żelazną kurtyną była synonimem wolnego świata i wolnej gospodarki. Była, ujmę to tak, Ameryką, tak? To było to Wall Street, było wielkim światem finansowym. Andrzej Duda przypomniał, że 16 kwietnia 91 roku obroty podczas sesji były na poziomie w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze 2000 zł. Możemy się dzisiaj tylko nad tym uśmiechnąć, patrząc na to, że na obu rynkach giełdy papierów wartościowych dziś jest ponad 800 spółek, że ich kapitalizacja to ponad 1,135 mld. Złotych. Prezydent wyraził nadzieję, że niedługo skończy się pandemia, a gospodarka wróci do normalnego finansowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sytuacja na Ukrainie wydaje się poważniejsza niż w 2014 roku, tak mówi minister spraw zagranicznych Litwy. Szefowie dyplomacji państw bałtyckich przybyli wczoraj z wizytą w Kijowie. Gabrielus Landsbergis powiedział w litewskim radiu publicznym, że informacje, które przekazała ministrom strona ukraińska, każą przypuszczać, że sytuacja na Ukrainie jest groźniejsza niż 7-8 lat temu. Jak powiedział, Moskwa próbowała wtedy ukryć swoje siły zbrojne. Dodał, że trudno wykluczyć obecnie czarny scenariusz, ale jak zaznaczył, można znaleźć wyjście z sytuacji, aby do konfliktu nie doszło. Uważam, że to, czy wytrzymamy tę demonstrację siły i sprawdzian prawdziwego zagrożenia militarnego, jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla nas jako państwa zachodniego oraz dla całego sojuszu, ocenił szef litewskiej dyplomacji. Wczorajsza wizyta ministrów spraw zagranicznych Gabrielusa Landsbergisa, Edgarsa Rynkiewicza i Ewy Marii Limec w Kijowie była wyrazem solidarności z Ukrainą. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polskie Radio Kierowców działa już pół roku. Kontynuuje tradycję Radia Kierowców programu Pierwszego Polskiego Radia, podkreśla dziennikarz Jedynki i Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski. O Radiu Kierowców, takiej globalnej, ogólnopolskiej antenie 24-godzinnej myśleliśmy już kilkadziesiąt lat temu. I ten pomysł teraz stał się faktem. No to dla mnie, dla kogoś, kto w Radiu Kierowców jest te kilkadziesiąt lat, jest wielką frajdą. Oczywiście to jest frajda, która wynika z tego, że my jesteśmy dla naszych słuchaczy, dla wszystkich, którzy czymś jeżdżą, ale nawet dla tych, którzy chodzą, bo często z naszych rad o śliskich chodnikach korzystają również i piesi. Program Polskiego Radia Kierowców jest sprofilowany całkowicie pod potrzeby słuchaczy zmotoryzowanych, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Na antenie można usłyszeć informacje drogowe i pogodowe, także po angielsku, niemiecku i ukraińsku. Audycje poruszają kwestie bezpiecznej jazdy, ale też historii motoryzacji i motosportu. Emitowane są porady prawne i techniczne, a także rozmowy z ekspertami w dziedzinie motoryzacji i transportu. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

there. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, minut po godzinie 15. Pearl Jam Alive w Trójce. Dzień dobry Państwu. Pierwszą rzeczą, którą zrobię po pandemii będzie... O, w moim przypadku teraz to ściągnę maseczkę od razu. O, i tak lepiej. Zdecydowanie myślę, że wielu z Państwa też o tym marzy. Odkładam ją na chwilę, aż do momentu wyjścia ze studia. No właśnie, zadajemy sobie to pytanie niemal każdego dnia, co zrobimy chwilę po pandemii. Także tutaj w redakcji myślimy o tym. Zanim wejdziemy do studia, to zawsze rozmawiamy o naszych małych tęsknotach. 2 2 7 3 to numer do nas. Chcielibyśmy poznać Państwa plany, tylko takie z przytupem. Najchętniej. To może okazać się o tyle ciekawe, że Józef Niewiarowski sprawdzał dzisiaj dla nas, jakich umiejętności nabyli Polacy w czasie lockdownu i jakie mają plany na czas po pandemii. Jeśli chodzi o mnie, to teraz dzielę się z Państwem. Tą informacją chciałbym odwiedzić Rzym śladami Caravaggia. Mówiłem zresztą o tym jakiś czas temu i powtarzam dzisiaj też nieprzypadkowo, bo będziemy mieli gościa w tym temacie, a to wydaje się ciekawy pomysł, bo jest co najmniej kilkanaście dzieł włoskiego mistrza, które można tak z marszu zobaczyć w wiecznym mieście. Nasi koledzy w południe mówili z kolei o wyjątkowym odkryciu w Hiszpanii. Możliwe, że obraz, który wystawiono tam na aukcję za 1500 euro, to nieznany do tej pory obraz Caravaggia. Po tych sensacyjnych doniesieniach obrazem zainteresowały się władze Hiszpanii. Aukcję wstrzymano, a cena obrazu, jeśli okaże się dziełem mistrza z Lombardii, zyska co najmniej 6 zer dodatkowa. Program dzisiejszy, piątkowy, przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Katarzyna Frysta-Wojtkowska. Przed mikrofonem Karol Gnat, Myszka i Pandzia. To maskotki do pracy od moich córek, które także weekendowo zapraszają Państwa do Trójki. Trójka. Program trzeci. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, będziemy wielcy w rzeczach małych. Kasi, marzy się kawa przy stoliku. Przysiadam się, Kasiu, do tego samego stolika. Tak, a państwu co się marzy po pandemii? Co zrobimy po pandemii? Śpiewam. Małe tęsknoty, dziwne tęsknoty. Już dziękuję. Dzwonię z Madrytu. Chciałem powiedzieć, co zrobię z panią Glorią, jak tylko skończy się pandemia, jak będziemy mogli jeździć. Pierwsze, Lourdes we Francji podziękować za przeżycie pandemii i no, oczywiście do Polski. Niezależnie od szerokości geograficznej, każdy ma swoje małe pragnienia. W sumie to mają Państwo rację. Nie potrzeba niczego szczególnego i z przytupem, jeśli zrozumiemy, że najważniejsze jest to, co blisko nas, co blisko serca, to być może odkryjemy wielki, wspaniały dar. Wspaniałym darem jest drugi człowiek. Jego talent, pracowitość, współczucie i gotowość do poświęceń i odwaga. Ten czas w wielkim stopniu pokazał nam takich ludzi. To personel szpitali, pogotowia, cała ochrona zdrowia. Postanowiliśmy przybliżyć Państwu sylwetki ludzi, którzy od 4 miesięcy nie robią nic innego, tylko szczepią ludzi. Mowa tu o pielęgniarkach i lekarzach pracujących w takich punktach szczepień. Dodajmy, że od przyszłego tygodnia ich liczba ma wzrastać. Od poniedziałku w każdym województwie ruszy też pilotażowo punkty szczepień masowych. Jak wygląda praca pielęgniarek w punkcie szczepień, to sprawdzał dla nas Tomasz Bździkota. Obecnie w całej Małopolsce jest ponad 500 punktów, gdzie szczepi się mieszkańców już niemal od 4 miesięcy. Część personelu już zapomniała, jak wygląda inna praca. Z jedną z takich pielęgniarek, Agnieszką Pilch ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie, udało mi się porozmawiać. Czy pani jeszcze liczy, ile tych wkuć było, ile osób się tutaj przewinęło? Liczyłam na początku, teraz już nie liczę. Jest około 90-100 osób dziennie. Pracuję 5 dni w tygodniu. Odpoczywałam jedynie jak, no, prywatnie miałam chore dzieci. Przez 4 dni. Przez 4 dni, tak. W ciągu 4 miesięcy. Tak jest. Jak to wygląda każdy pani dzień, kiedy pani tutaj przychodzi do pracy szczepić przez kilka co najmniej godzin? Od czego to się zaczyna? I czy potem to jest już tylko taśmowa o strzykawka, ramię, strzykawka, ramię, strzykawka, ramię? No mniej więcej tak to wygląda, jak pan powiedział. Rano przychodzę na 7 do pracy. Najpierw muszę sobie oczywiście przygotować stanowisko pracy, skompletować sprzęt, który mi będzie potrzebny w ciągu dnia, bo wiadomo, że w trakcie dnia już nie będzie takiej możliwości. I tak mniej więcej do godziny 8, o 8 już mamy umówionych pierwszych pacjentów, zaczynamy szczepić. I tak już do 14.35. Czy jest jakiś taki strach przed tą szczepionką, czy gdzieś jest taki strach przed tą igłą? Powiedziałabym nawet, że jest to prawie każdy. Powiedzmy 1 na 100 osób, która deklaruje, że się w ogóle nie boi, a cała reszta jest bardzo zestresowana. Jest strach przed igłą, przed bólem, ale jest też strach przed objawami takimi wczesnymi, grypopochodnymi, no i też przed objawami późnymi. Pacjenci, jak już wejdą do boksów, które mamy dla nich przygotowane, jednak trochę sobie odpuszczają, jak już się doczekają, każdy staje się spokojniejszy. To chyba dotyczy nas wszystkich, że wszyscy jesteśmy znerwizowani teraz bardziej niż wcześniej. Więc każdy, jak już się doczeka, jest już w porządku. Miła rozmowa i każdy już daje sobie na luz. A propos tych zmian, bo zgodnie z zapowiedziami tych szczepionek ma być coraz więcej. Czy pani się boi, że przez to będzie miała więcej pracy? Nie wiem, czy dałabym radę więcej zaszczepić, także chyba mnie to nie dotyczy. Aczkolwiek fajnie byłoby, żeby wszyscy się już wyszczepili, prawda? Mam młodszych braci, też bym chciała zaszczepić, więc mam nadzieję, że w końcu wszyscy się zaszczepimy. Mówiła pielęgniarka Agnieszka Pilch. Po uruchomieniu wszystkich ponad 40 punktów szczepień masowych w Małopolsce liczba szczepień ma wynosić nawet ponad 20 tysięcy dziennie. Wszystko oczywiście zależy od dostaw szczepionek. I także od nas, czy będziemy gotowi przyjmować te preparaty. Pamiętają Państwo, co się działo na początku pandemii, gdy rodziny pielęgniarek, lekarzy były omijane szerokim łukiem w bloku, sklepie czy na ulicy? Strach do tego stopnia nas sparaliżował, że unikaliśmy tych, którzy ryzykowali życie dla nas, by nas ratować. Na początku pandemii, kiedy jeszcze zupełnie niewiele wiedzieliśmy na temat SARS-CoV-2. Myślę, że przyjdzie taki czas, w którym powiemy im głośne przepraszamy, a dzisiaj na pewno głośno im dziękujemy za ich gotowość serc. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Yeah. kawa przy stoliku chyba nieprzypadkowo chodzi nam dzisiaj po głowie ze względu na aurę, która za oknem, przynajmniej tak jest w stolicy. Potwierdzają to także państwo, którzy mają też ciekawe obserwacje. A propos tej kawy przy stoliku, chciałem powiedzieć, że na jednej z głównych ulic Warszawy wystawione są z pewnej kafejki dwa stoliki, gdzie na stojąco można wypić kawę, tak trochę udając, że czeka się na pobliski autobus. Pewnie nie do końca zupełnie legalnie. No co przy tej pogodzie, to nie jest najlepsze wyjście, ale w jakiś sposób może tęsknota za kawą to zaspokaja. To jeszcze sprawdzamy, gdzie by takie stoliki mogły być rozstawione dzisiaj i w Gdańsku, i w Olsztynie, i w Łodzi, i w Krakowie, i w Rzeszowie. Wszędzie tam takie stoliki by się, proszę państwa, przydały, ale do stolika potrzebny byłby także parasol, bo w tych miejscowościach dzisiaj może być deszczowo. Ciepło wydaje się w Wielkopolsce, bo w Poznaniu około 5 stopni, inaczej jest w Bydgoszczy, nieopodal, tam już ponad 7, prawie 8 stopni, natomiast dzisiaj niemal w całym kraju pochmurnie i deszczowo. Jaki będzie ten weekend? O tym nieco więcej za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Trójka. Program trzeci. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me. Dwie minuty i będzie godzina 16. Dzisiaj w programie o planach i marzeniach po pandemii są wśród nich małe rzeczy, jak wspomniana już dzisiaj kawa przy stoliku, bez maseczki oczywiście. Nieco większe przedsięwzięcia, jak wycieczka czy wyjazd na koncert, ale też wielkie. Na przykład inwestycje, może mają państwo w planach jakiś zakup albo duży wyjazd. Teraz o zakupach dla polskiej armii, bo jeszcze w tym roku do 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu ma przylecieć pierwszy z 5 nowych Herkulesów, które przekaże nam Armia Stanów Zjednoczonych. To jest efekt podpisanego kilka dni temu porozumienia między rządami. Nasi lotnicy mają już 5 takich maszyn, ale te najnowsze będą lepiej wyposażone. Po drugie są szybsze, bezpieczniejsze dla pilotów i załogi. Oraz, co ma niebagatelny wpływ na koszty ich eksploatacji, mają niższe zużycie paliwa. Jakie zadanie wykonują w naszym wojsku Herkulesy, to sprawdzał specjalnie dla państwa w Powidzu Rafał Muniak. Herkules może przewieźć do 20 ton, a samolotem już ważono praktycznie wszystko. Mówi pilot tego największego w polskiej armii samolotu transportowego, porucznik Jacek Chorzewski. Począwszy od ładunków do misji humanitarnych, poprzez rannych czy żołnierzy do zrzutu nie tylko polskich sił zbrojnych, ale również zagranicznych. 5 Herkulesów, które służą w naszej armii już od 2009 roku, przez ten czas wykonało wiele zadań. Afganistan, Czad, Pakistan, w Nepalu byliśmy. Wylicza pułkownik pilot Grzegorz Kołodziejczyk z bazy w Powidzu. Podczas silnego trzęsienia ziemi w Katmandu nasze Herkulesy głównie realizowały tam zadania, ponieważ inne samoloty nie mogły się wznieść na taką wysokość. Latamy i pod koło podbiegunowe. Jeszcze w Australii nie byliśmy. Polskie załogi na lotnisku w Powidzu ćwiczą także z Herkulesami amerykańskimi. My na przykład starty i lądowania z powierzchni nieutwardzonych. Mówi oficer prasowy trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego w Powidzu, kapitan Martyna Fedro-Samojedny. Wspólnie wykonują zadania lotnicze i desantowo-spadochronowe. Wykonujemy loty nocne z wykorzystaniem gokli noktowizyjnych. Teraz do samolotu C-130E dołączy piątka nowszych, C-130H. Zgodnie z zapowiedzią pana ministra Błaszczaka, samoloty mają trafić do bazy lotnictwa transportowego w Powidzu. Mówi major Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z zawartą w tym tygodniu umową pomiędzy rządem Polski a rządem Stanów Zjednoczonych, będą to samoloty przyznane w formie grantu za darmo, a płacimy tylko tak naprawdę za doposażenie, regenerację, no i koszty przelotu. Jest to lekko ponad 14 milionów dolarów. Samoloty będą o 15 lat młodsze, w znacznie lepszym stanie technicznym, który pozwoli na wieloletnią eksploatację tych nowych statków powietrznych. Herkulesy już od kilku dekad są na wyposażeniu wielu armii sojuszniczych, a to dlatego, że mimo swoich wielkich rozmiarów piloci je chwalą. Samolot jest bezpieczny. Latamy po całym świecie, nie tylko w misjach treningowych, ale w misjach bojowych, w misjach humanitarnych. Mówi pilot porucznik Jacek Chorzewski. Jesteśmy teraz w środku kabiny tego potężnego Herkulesa. Strasznie dużo tutaj tych przełączników. Jak się lata takim samolotem? Na początku przytłacza wszystko. Wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia lata się coraz łatwiej. Dlatego wymagane są wysokie umiejętności pilota i ciągły trening. To jest potężny samolot, który wydaje się powolny, a jaki jest w powietrzu? Samolot transportowy jest większy. Ograniczają nas pewne wymiary, jak też masy ładunku lub też żołnierze, których przewozimy, czy też skoczkowie. Samolot ten ma większą bezwładność aniżeli samolot bojowy. Wiemy, że ma ponad 40 lat. Wiek tu nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby pilot wiedział, jaką maszynę pilotuje i jakie ma umiejętności. Tu u nas wszyscy są wysoko wyszkoleni. Wielka rzecz w polskiej armii. I to, co pewnie dało wielu wytchnąć, to wiek nie ma znaczenia, tylko sprawność urządzenia. Kolejne cztery najnowsze Herkulesy dotrą do Polski do 2024 roku, zapewnia rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON, major Krzysztof Płatek. Biją me serca. Trójka. Program trzeci. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days all flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so siedzę sobie i marzę, co mógłbym robić w ten weekend, gdyby nie ta cała pandemia. Pisze Józef Niewiarowski, który zastanawia się, co robić z czasem. Za oknami na Myśliwieckiej niezbyt słonecznie. To prawda, Józef? Więc może kino albo hotel na Malcie? Tam zawsze idealna pogoda. Na Maltę jeszcze się przeniesiemy dzisiaj za sprawą Caravaggia. Kilkanaście minut po godzinie 16. Jeden z serwisów internetowych przygotował sondę dotyczącą właśnie tego, jakie po zakończeniu pandemii oczywiście atrakcje najbardziej przyciągają Polaków, nas przyciągają. O to pytaliśmy dzisiaj Państwa. Pojawiały się takie mniejsze marzenia, te drobne. Czy to właśnie wyjazd do dalekich krajów, a może zwykła pizza zjedzona w ulubionej knajpie będą naszym pierwszym wyborem? Proszę posłuchać. Muzeum, teatr to są miejsca od ponad roku nieodwiedzane. Kino, no i parki bez masek, o tak. Według naszego badania największa grupa. Aleksandra Brąblik z serwisu Prezent Marzeń. Czyli 27% odpowiedziało, że w pierwszej kolejności będzie chciało wspólnie wyjechać do parku rozrywki. Na pewno wyjechać gdzieś swobodnie, nie mieć maseczki. Takie proste chyba zwyczajne rzeczy. Spotykać się z ludźmi. Niewiele mniej osób, bo 24% stwierdziło, że chce spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego, takiego jak na przykład skok na bungee, skok ze spadochronem, lot paralotnią, czyli czegoś, co dostarczy nam takiej solidnej dawki adrenaliny, która nam się pomoże zresetować po dość stresującym mimo wszystko z powodu zdrowotnych roku. Wyjechać jak najdalej. Jak najdalej, a może jakiś skok na bungee albo skok ze spadochronu? Też może być, oczywiście, jasne. Jakieś większe przeżycia, jasne, czemu nie? 20% ankietowanych odpowiedziało, że będzie to wyjście z przyjaciółmi lub rodziną do restauracji, kawiarni, no tego nam strasznie brakuje. Muszę przyznać, wszyscy, z którymi rozmawiam, mówią, że o Boże, poszłoby się gdzieś, gdziekolwiek, na lody, do kawiarni, do restauracji. Zrobić duże przyjęcie, gdzie jest więcej niż 5 osób. Wyjście do jakiejś knajpy na miasto, bo tego brakuje, faktycznie spotkań z ludźmi. Może za klubami jakoś nie bardzo tęsknię, wolę domówki, ale bardziej takie może spotkania po prostu rodziny z ludźmi, bo teraz jest ciężej i niektórzy ludzie po prostu się boją jechać z innego miasta do drugiego, na przykład do rodziny, żeby coś się gorszego nie stało. A o czym świadczy to badanie? O tym, że tęsknimy do wyjścia z lockdownu. Myślę, że to do tego nie potrzeba badań, ale rzeczywiście ludzie po prostu, 20% stwierdziło, że no chciałoby wyjść z rodziną, przyjaciółmi do restauracji, kawiarni, tak? Jesteśmy uwięzieni z domu, możemy sobie zamówić. Restauracje, które wcześniej nie dowoziły, teraz dowożą, ale to nie jest to samo. Czyli największą atrakcją jest normalność. Sposób oderwania się od tego, co w tym momencie nas więzi. Prawda, chyba trochę przewartościowaliśmy swoje życie. Mam taką nadzieję, może trochę ważniejszy stanie się drugi człowiek. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Proszę zdradzić rąbka własnej tajemnicy i normalności. Po 16 będziemy podróżować i wyobraźni podziwiać obrazy Caravaggia. Następującymi grzechami. Słuchaj, Noe, chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku, z Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydurno piekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię